Працяг і заканчэнне Лівонскай вайны. Адным з абяцанняў Баторыя перад яго абраннем было адваяванне ўсяго захопленага Іванам Грозным у час Лівонскай вайны. А гэта цалкам адносілася да Беларусі, якая побач з вялікімі людскімі і эканамічнымі ахвярамі страціла і значную частку сваёй тэрыторыі. Лівонская вайна далёка яшчэ не закончылася, бо ў 1570 годзе было толькі заключана перамір'е паміж Масковіяй і Рэччу Паспалітай. Але яно было нетрывалым і ў любы момант магло сарвацца з боку Масквы, якая не адмаўлялася ад намеру дасягнуць канчатковай перамогі. Добра разумеючы гэта, Баторый 25 ліпеня 1576 года выдае акружную грамату ваяводам і старастам Вялікае княства Літоўска пра гатоўнасць пачаць вайну з маскоўскім царом. Каб быць падрыхтаванымі да яе, даецца распараджэнне пра збор грашовых падаткаў для аднаўлення ускраінных замкаў і для аховы тамашніх межаў. Прымаюцца і іншыя меры, каб быць гатовымі да ўварвання ў ВКЛ звыклага непрыяцеля. Так дворнаму гетману Хрыстафору Радзівілу было загадана адправіцца з войскам у Лівонію, каб адпор непрыяцелю чыніў, а таксама аб хутчэйшым зборы ратных людзей. Сапраўды, перамір'е было парушана Масквой. Выкарыстаўшы зручны момант, калі Баторый быў заняты уціхамірваннем Данцыга, які патрабаваў для сябе большых правоў, Іван Грозны аднавіў наступленне на Лівонію. У пачатку 1577 года маскоўскае войска было накіравана на Рэвель, але яго ўзяць не ўдалося. І вось летам таго ж года войска, якое выйшла з Ноўгарада, якое ўзначаліў сам Іван Грозны, варвалася ў тую частку Лівоніі, што належала Рэчы Паспалітай. Яе невялікае войска, што было там, не магло супрацьстаяць шматлікаму маскоўскаму войску і адразу адступіла, не прыняўшы бою. Наступленне было паспяховым. Іван Грозны войском вялікім дошел до інфлянтов і колко 10 замков выборнейших побрал и опановал, где великое мародерство Москва и их татари над немцами чинили, панов и паненок гвалтуючи мужей в полон брали. Наведавшыся пра ўсё гэта, Баторый звернуўся да Івана Грознага з пасланнем, якім папракаў яго за тое, што ён, пачаўшы вайну без аб'яўлення яе, забірае яго гарады. Маскоўскі цар на гэта адказаў так. Ён прыйшоў у Лівонію, бо гэта яго зямля. Ён згадзіўся прыняць паслоў, і яны, у іх ліку быў іменскі ваявода Мікалай Сапега, у пачатку 1578 года прыбылі ў Маскву. Аднак перамовы да міру не прывялі, паколькі кожны бок вылучаў непрымальныя патрабаванні да другога боку. Так Іван Грозны, апроч Лівоніі і Полацка, патрабаваў уступкі яму Кіева, Канева, Віцебска. Для нас важна адзначыць адну акалічнасць. Іван Грозны ведаў пра паходжанне дынастыі вялікіх князёў літоўскіх ад дынастыі полацкіх князёў. Сапраўды, як сведчыць Воскресенскі летапіс, род вялікіх літоўскіх князёў вёў свой пачатак ад сыноў полацкага князя Расціслава, Давіла і Маўкольда, якіх вільняне ўзялі да сябе як сваіх князёў з Царграда, куды былі высланы ў 1129 годзе полацкія князі. Іван Грозны, спасылаючыся на тое, што дынастыя Ягелонаў, якая была агульнай як для польскіх каралёў, так і вялікіх князёў літоўскіх, перастала існаваць, то цяпер і Польшча, і ВКЛ, якія страцілі сваіх законных гаспадароў, павінны належаць яму. Тым больш, што Полацк, ад дынастыі князёў, якога паходзіла агульная дынастыя, быў у яго руках. Хоць і была дасягнута згода працягнуць перамір'е на 3 гады, аднак яно не адбылося. Рэч у тым, што Баторый у гэты час закончыў сваю цяганіну з Данцыгам, які прысягнуў каралю на вернасць, атрымаўшы за гэта ад яго добрыя выгоды. Тым самым Баторыю былі развязаны рукі для барацьбы з Іванам Грозным. На спецыяльным сойме, скліканым у лютым 1578 года ў Варшаве, і было вырашана пра вайну з Масковіяй. Тут жа была падлічана колькасць войска, якое спатрэбіцца для гэтага, было таксама падлічана, ў якія сродкі гэта абыдзецца, і таму назначаліся новыя паборы. Быў дадзены загад пра поўнае ўзбраенне для абароны Лівоніі і аб падрыхтоўцы ўскраінных замкаў для абароны. Вядома, усё гэта патрабавала часу, і Баторый прадаўжаў праз сваіх паслоў весці перамовы з Іванам Грозным, нагадваючы апошняму, каб ён не пачынаў вайсковых дзеянняў да таго часу, калі яго паслы вернуцца ў Маскву. Аднак і з аднаго, і з другога боку паслы затрымліваліся. І ўсё гэта прыводзіла да зрыву перамір'я. Ёсць сведчанні, якія паказваюць, што ад пановы шляхты, як Польшчы, так і ВКЛ, не было жадання працягваць вайну. У асяроддзі іх нават была непавага да Баторыя і жыла надзея на выбранне каралём маскоўскага цара. Для Баторыя гэта не было сакрэтам. І ён, рыхтуючыся да рашаючых бітваў, умацоўваў сваё войска, выпрабаванай у баях, наёмнаю пяхотай, якая пераважна складалася з венграў і немцаў. Не меншае значэнне мела і артылерыя, якая вельмі павялічвала баяздольнасць арміі. Быў таксама ўзяты курс на хуткі наступальны рух, што не давала магчымасці праціўніку ведаць, адкуль будзе зроблены на яго напад. Усё гэта, трэба сказаць шчыра, было важным укладам Баторыя ва ўмацаванні вайсковай сілы Рэчы Паспалітай. Вялікае значэнне ў поспеху наступлення меў і выбар накірунку нанясення ўдару. На вайсковай радзе, якая адбылася ў ліпені 1579 года пад Свірам, зараз гэта тэрыторыя Мядзельскага раёна Мінскай вобласці, адны выказвалі меркаванне, што трэба рухацца ў кірунку Пскова, іншыя – у кірунку Лівоніі. Аднак гэтыя прапановы былі адхілены Баторыем. Першае таму, што ў тыле яго войска засталося б шмат непрыяцельскіх крэпасцей, з якіх было б зроблена перашкода атрымаць новыя падмацаванні. Паход праз Лівонію таксама не мог быць паспяховым, бо там знаходзілася шмат умацаванняў, якія б цяжка было пераадолець. І таму Баторый прапанаваў узяць курс на Полацк, які адначасова з'яўляўся ключом як да Лівоніі, так і да ўсяго Вялікага княства Літоўскага. Калі такі намер і ў Рэчы Паспалітай для большасці быў нечаканы, то тым больш ён быў нечаканы для маскоўскага цара, які па-ранейшаму лічыў, што барацьба за Лівонію і павінна весціся на яе тэрыторыі, і таму паслаў вялікае войска туды. Аднак, абмежаваўшыся нарабаваным, яно павінна было вярнуцца назад, паколькі пагроза для яго ўзнікла ў іншым, нечаканым для яго месцы. У пачатку жніўня 1579 года войскі Баторыя падышлі да Полацка, і пачалася яго аблога. Наступіў зноў адзін з вырашальных момантаў у ходзе Лівонскай вайны. Калі захоп Масковіі ў 1563 годзе Полацка стварыў грунт для яе далейшых поспехаў у Лівонскай вайне, то аблога і ўзяцце Полацка Баторыем былі прадвеснікамі канчатковай паразы Івана Грознага у пачатай ім вайсковай кампаніі. Калі захоп Масковіі Полацка азначаў для Беларусі страту значнай яе тэрыторыі, то вызваленне Полацка Баторыем азначала аднаўленне яе ранейшай цэласнасці. Але як захоп Полацка, так і яго адваяванне было цяжкае і працяглае. У некаторых царска-расійскіх крыніцах адзначалася, што Полацк быў узяты Баторыем дзякуючы здрадам ваявод, якія ўзначальвалі абарону горада. Аднак у сапраўднасці маскоўскія ваяводы, замацаваўшыся з войскам у дубовай крэпасці, на працягу 3 тыдняў моцна супраціўляліся. Гэтаму спрыяла і дажджлівае надвор'е, у выніку чаго войскам і асабліва абозам арміі Баторыя па гразкіх дарогах, што ў многіх месцах ператварыліся ў балота, цяжка было прасоўвацца да Полацка на падмогу сваім, што, аблажыўшы горад, цярпелі ад голаду. Гэтак жа, як маскоўскія войскі, высланыя Іванам Грозным на дапамогу сваім каля Полацка, не маглі прабрацца да яго, бо ўсе дарогі ім туды былі перарэзаныя, так і палкі Крыстафора Радзівіла і Яна Глябовіча не маглі прабрацца да гэтага горада, бо іх затрымлівала каля занятай крэпасці Сокал войска Івана Грознага. У такіх цяжкіх абставінах Баторый склікаў вайсковую раду, на якой адмовіўся ісці на штурм, бо ў выніку яго неўдачы, як асабліва адзначаў ён, прыйшлося б сорамам адступаць. І было ім прапанавана другое выйсце. Як вядома, рускія войскі захапілі Полацк толькі тады, калі стральцам удалося ў некалькіх месцах запаліць сцяну. Так і зараз група венграў, якім была абяцана вялікая ўзнагарода, запаліла сцены горада, што выклікала вялікі пажар. У выніку 2-дзённых цяжкіх баёў маскоўскі ваявода Валынскі вымушаны быў пайсці на перамовы пра здачу горада. Праўда, некаторыя іншыя ваяводы і епіскап Кіпрыян не хацелі здавацца і зачыніліся ў Сафійскім саборы, адкуль яны былі выбіты, і так Полацко, славная сталіца князей даўніх, з рук маскоўскіх выдвергае есць, адзначыў летапісец. Тыя, што здаліся, паводле папярэдняй умовы, атрымалі свабодны выхад з горада. Частка з іх нават пажадала ўступіць у каралеўскае войска, а большасць з іх вярнулася ў Масковію. Вядома, жорсткія баі за Полацк, як бы пры яго здачы, так і пры яго вызваленні, прынеслі яму выключна вялікія разбурэнні. Адначасова Полацк панёс незваротныя культурныя і духоўныя страты. Это перш за ўсё адносіцца да багатай бібліятэкі, што знаходзілася ў Сафійскім саборы, і дзе захоўваліся шматлікія кнігі, некаторыя з якіх былі напісаны рукой святой Ефрасінні Полацкай. Раней ці ў гэты час знік, загінуў, быў вывезены і полацкі летапіс, з прычыны чаго нам стала невядомы многія старонкі не толькі полацкай, але і ўсёй нашай беларускай гісторыі.